Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Ja, og velkommen til endnu en uge i finans. Vi lægger for denne mandag ved at se på health tech og den udvikling, der sker på netop det område. Det er noget, som du følger ret tæt. Simon Sylvest, godmorgen og velkommen til dig her i studiet. Godmorgen. Medstifter af og partner i Founders. Jeg kalder jer en venture kapitalistfond. Du kalder dig selv for en virksomhedsfabrik. Quite. Lidt for simpelt sagt, så er I altså konstant på udkig efter gode vækstcases, en slags løvens hule i den virkelige verden uden for tv-skærmen. Hvordan har virksomhedsmarkedet udviklet sig her i 2021? Jamen altså, umiddelbart ret godt, vil jeg sige. Der er utrolig stor interesse for at ville investere i teknologiske løsninger, og vi oplever sådan set også, det vigtigste er, at kunderne også fortsat synes, at det er ret relevant og rart at have en teknologisk løsning, som kan hjælpe dem med, hvad de nu end har af problemer. Og I har jo gigantisk store pengesummer i ryggen. William Demant Invest, Kirkby og Heartland, som er bestsellers Anders Holk Poulsens pengetank, har I mere på en eller anden måde. Hvad er jeres mandat egentlig for de her store pengetanke? Mandatet er at bygge nye løsninger, bygge nye forretninger, som især prøver at adressere de fokusområder, som vi vælger. Så det er egentlig meget frit, og vi har så valgt at fokusere på fremtidens arbejde, fremtidens penge, så at sige, fintech, og så nu her også for nylig fremtidens sundhed. Ja, det er jo altså innovation og tech-virksomheder, som I fokuserer på. Det seneste nye skud på stammen, det er så fokus på tech inden for sundhedsfeltet, altså det, som vi kalder health tech på smart vis. I har decideret skrevet et manifest. Vi skal høre meget mere om det, Simon. Men stå lige og hyg dig lidt med en kop kaffe og lidt vand her, fordi der er en masse andre ting, vi skal omkring, også inden vi hopper i den historie. Lars Svendsen, godmorgen. Ja, til dig også. De skal handle til at starte med, tænker jeg, om Bavarian Nordic, som har været ude med en nyhed her til morgen. Hvad siger de? Jeg er sådan set ude med to nyheder, men de siger, at en er, at, og det er jo det vigtigste, at deres corona-projekt med at lave en vaccine ny, og på en anden måde, at det går godt, men det er kun fase 2, de har prøvet, og det vil de så gå videre med i fase 3, som den jo rækkefølgen er. Sagen er jo den, at det er jo så enormt, hvis det er dem, der kommer med en vaccine med en forhåbentligvis både en bedre dækning. Det kan man ikke have, hvis du tror på, hvad der står på etiketten. Den er jo på 95%, ikke? Det siger de jo alle sammen, alle de der bare sidder og fortæller. Jeg har læst på bagsiden af etiketten, og så siger de, ah, nu er den 60, ikke? Nå, men vi ved ikke, hvad det er, men nu får vi efterhånden jo fakta for. Den er jo ikke så fantastisk høj, ser det ud til. Og så skal den først og fremmest jo række i lang tid. Og være lang tid på sådan noget, ja, det er jo mindst et år, hvis det ikke er det, så er det nærmest lige meget, at man giver det. Men det er, the storytelling goes, at vi skal stikkes, og vi er nemlig ikke, hvis det ikke skal spæres ind og sådan noget på et sindssygt hospital. Så hvad er forretningspotentialet, jamen, det er jo, ja, det der, for Bavarian? Det er enormt, hvis det lykkes. Men der er jo også, skal man lige sige, vi sidder jo og taler om de her vel, fire, eller sådan noget lignende, vi har i øjeblikket af vacciner, ikke? Men som er blevet godkendt og nået igennem, inden at man skærpede kravene. Fordi det var ligesom de første, der sagde man bare, kom med, hvad du har, det er lige meget nærmest, ikke? At der kan du jo sige, at der er jo mange, som nu sidder og rumsterer i hjørnerne for at komme. Så derfor så kan du sige, at det ser ud til at gå en rigtig vej med andet. Altså var der 103, der havde fået den, så det var jo ikke særlig godt. Og problemet er, at der burde man egentlig, hvis man var lidt hård i filten, og sagde, det her, det skal vi, det er jo et enormt problem, så burde man jo suspendere de etiske regler for det her, fordi, jamen, problemet er jo, du laver en vaccine for at forhindre en sygdom, men når du gør det ud i noget, hvor du for det første har du vaccineret en stor del af befolkningen nu, punkt to, så skal de jo smittes, og det vil jo sige, så burde man jo simpelthen tvangssmitte nogen. Okay, Lars Svendsen, det er jo rimelig frisk nok sådan mandag morgen her. Hvad er kurspotentiale for Bavarian Nordic på sådan en nyhed her? Ja, sådan set er den jo stort, men det er kun en milepæl, og derfor skal man ikke gå amok over det, ikke? Den stiger, 7% til 322. Men så er der også en anden nyhed, og det er jo så, at at de har jo et projekt selv, der er RSV, RSV, og det er en lungebetændelse, som rammer især små børn, helt små, spæde, op til de 2-3 år, og så ældre mennesker. Og ældre, det er jo sådan nogle som mig, og jeg er over 65, ikke? Eller jeg er 65. Og det er en, en ond fætter, som, som giver anledning til, altså det er sådan en, der hele tiden roterer rundt, det er ikke en, der kommer hver femte år. Og den har de jo taget, det var et projekt, de tog op for nogle år siden, fordi de, Johnson & Johnson ryddede deres pipeline, og så havde de den liggende, og så fyrede de op under den, de havde flere andre også, men den fyrede de op under, og nu siger de, den skal i fase 3. Og det er altså en stor en, men det er jo en, hvad du kalder for, det bliver i virkeligheden en børnevaccine, og så måske også til alle vores gamle tosser. Måske skal vi også have sådan en, men... Men altså til børn bliver det så formentlig en gang, ikke? Og så er det klar. Men den skal så igennem fase 3. Men der er balladen, at så vil de få, at de siger, at det koster 250 millioner dollar at lave, altså 1,5 milliard at gøre det færdigt. Det skal sikkert nok passe. Mm. Jeg har jo selv gættet på, at corona koster 3 milliarder at lave, men der er jo staten, der er vi jo med fra statens side, ikke? Det bliver jo ikke hverken Israel eller Østrig, der kommer og hjælper os. Det der mærkeligt projekt. Men, og de to, de begge to røget ud. Mange var Mette Frederiksen også røget ud. Men det bliver jo ikke, det er jo ikke det, der er problemet der. Men de skal selv betale det her, og det er sådan en almindelig udviklingsprojekt. Og derfor vil de gerne sælge nogle nye aktier for at få penge i kasseapparatet. Og de har, siger de lige nu her, når året er gået 1,4 milliarder. De vil gerne have, de skal bruge 250 millioner på det. Og så, hvad hedder det, så det er dollar, altså, ikke? Så det er jo ligesom helt kassebeholdning. Så nyheder ude? De have, ja, de skal også have nogle nye penge i kassen, og det gør jo så, at begejstringen for, altså det er jo stort, og det er godt, og vi håber, det lykkes med den der corona, så vi kan få noget, der dur. Men pointen er, at bare, at det er kun en milepæl, så man skal ikke tro, at nu er den kørt hjem. Og så har de så det andet her, og der vil de altså gerne have penge i kasseapparatet. Så derfor er den er altså lidt balanceret. Det må man sige. To nyheder på en dag. Hvad er jo Nordic, som er ude med to spændende nyheder? Altså på en dag, på en gang. Aktien kommer en lille bitte smule ned fra de meget høje tinder. Vi startede sådan op nu i retning af 7%, nu ligger vi sådan lige omkring de 6. Så det kan også godt være, at den bare lige skal sådan falde en lille bitte smule mere til ro, før vi ved præcis, hvad det betyder for det her selskab. Lars Svendsen, vi skal også lige omkring sådan det generelle marked, men inden da, så lad mig også bare sige, at vi har selvfølgelig en ny julequiz til jer i denne uge også. Gå ind på Facebook, det er der, det hele foregår. Der ligger et sådan særskilt opslag, der handler om vores julequiz, hvor man altså kan deltage i konkurrencen, hvis man kommer med et svar i den tråd, der ligger dernede. Og det handler altså om at gætte et selskab, og det kan være selskaber rundt omkring i hele verden. Og Lars Svendsen, jeg tror, jeg var kommet op med en genial ledetråd, men du gættede den lige med det samme. Men anyways, ikke desto mindre, så lyder ledetråden i denne her uge for det selskab, som man skal gætte. Selskabet har hele verden som arbejdsplads, altså selskabet bevæger sig rundt i hele verden, når de skal arbejde med det, som de nu engang laver. Hvis du kan gætte, eller hvis du har et bud på, hvad det kan være for et selskab, så gå altså ind på Facebook og deltag i konkurrencen, der kommer ledetråd, så det bliver lidt lettere i løbet af ugen, sådan hver morgen. Og præmierne er 2 bøger. Invester bæredygtigt og blive fremtidens vinder på aktiemarkedet af Pernille Valgren og Eva Grønbjerg. De har besøgt os her i studiet, og bogen den ligger altså her. Den kan man vinde. Eller Poor Economics, også en bog, som ikke er helt ny. Det er altså bøger, vi har haft stående på vores bogreole, som vi har været igennem i løbet af årene. Nu synes vi altså også, at I skal have glæde af dem derude. Gå ind og skriv. Jeg er jo glad for, at den ikke hedder Poor Economists. Sådan, Lars Svendsen. Ja, ved du hvad, i gamle dage, nu kommer lige, der hed økonomer, det var ikke en rent begreb, man overhovedet havde. De var jo oprindeligt dem derovre for den skotske oplysning, de var jo moralfilosoffer, men der kaldte man det for the dismal science, den onde videnskab, fordi man havde jo en økonom, der hed Malthus, der i begyndelsen af 1800-året, han sad i sin visdom, det viser hvor forfærdelige økonomer er, og regnede ud, at befolkningen, dem ville jo vokse, indtil folk døde af sult og presse lønnen ned, så døde de af sult. Det var simpelthen, jamen det er rigtigt. Amen, og så altså kan sådan en almindelig menneske ude i samfundet have kludet på de der gale mennesker der og sige, ah, det er måske lige, det er lige hård nok, ikke? Og således så fik vi altså også lige en anekdote med fra gode gamle dage. Tak for det, Lars Svendsen. Vi synes hverken du er ond eller er nogle gange lidt irriterende, men vi kan sgu meget godt lide dig alligevel. Tak fordi du også er med os her i dag. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Lars Svendsen er som sagt med os her hele timen, og det er og Simon Sylvest også. Vi skal tale lidt senere om health tech, men først så skal vi lige omkring FOM Technologies. Mm. Og du kan selvfølgelig blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv du bare ind til mig på 42 42 03 21. Ja, i sidste uge... Okay, jeg troede, vi skulle til at ringe til FOM Technologies, men Louis, vores tekniker, han ryster på hovedet, så vi er nok ikke helt klar. Lars Svendsen, lad os tage os en gang omkring det aktuelle marked så først. Ja, men vi har faktisk umiddelbart betragtet en god dag. Vi starter med sådan et rebound på 1% op, og det er lige knappet op, men altså, det er jo sådan set meget godt, og det er jo så de store, når indekset flytter, så er det jo de store aktier. Blandt andet Møller, han ligger lige og klappet igennem 20.000. Og nu nås også op med 1%, så det er jo ligesom dem, der for alvor har vægt det. Så det er jo sådan set, at der er sådan lidt, at verden skal nok klare sig. Vi havde jo, Danmark er jo lidt blevet... Men hvordan har vi det ude i Europa, Lars Svendsen? Ja, det er faktisk ikke så tit, at vi sådan, kommer omkring det tyske jamen, DAX. Men Europa har det jo sådan set meget godt. Altså DAX er jo fra, hvad hedder det... Der var oppe og rører lige knap op 16.000 og 15.200, ikke? Så vi har haft 5% baglæns, og det er jo det samme i Danmark, men vi har bare det der fænomen, at Danmark kører sådan lidt usynkroniseret i forhold til resten af Europa. Vi ligesom så nogle dage, så går det helt ud over os, får en ordentlig ind på kæben, og så når de andre får en, to, tre dage efter, det har sådan været sådan, nu tror jeg det er anden gang, vi oplever nu, i løbet af sidste 14 dage, så ligger vi sådan set meget smult og kigger på det og siger, at det er okay. Mm. Så sidder de og taler om, det er jo nicheindustri og Ørsted og Vestas og alt det der, og så får Vestas en dårlig dag igen. Så vi kører sådan meget solo, faktisk, og jeg tror jo egentlig, at Danmark er et af de... der var en udmærket artikel, som Sarah og Jolien, som jo kommer her og er ved sin morgen. Medvært her på Ja, og hun har jo skrevet ind i fredags om, at Danmark faktisk, hvis man går tilbage til finanskrisen, har overperformet USA. Mm. Det er jo ret flot. Ja. Og det er jo noget. Den kan man læse over på Berlingske. Nu skal vi altså til FOM Technologies og Michael Stadi, som er med på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Michael. I var jo faktisk genstand for vores julequiz i sidste uge, Michael, men det er jo altså slet ikke det, det skal handle om. Det skal handle om alle de nyheder, som vi har sprøjtet ud her på det seneste. Lad os lige prøve at få styr på, hvor det er, I egentlig står. Michael, to opjusteringer. I har fået en pris for den bedste eksekverede IPO i Rising Star-segmentet, det vil sige selskaber med en børsværdi på under 50 milliarder euro. Og så var I ude i sidste uge og fortalte, at... millioner. Og så var I ude at fortælle, at Haldor Topsøe havde valgt jer som underleverandør til deres Power2X-satsning. Og her til morgen, der har I kunne hjælpe også endnu en nyhed. Fortæl os lige, hvad der sker over hos FOM Technologies her til morgen. Jamen, vi har travlt, og det er jo glædeligt efter en COVID-19-periode, hvor at der er mange, der har været udfordret. Vi har travlt, og der er en spændende interesse for vores teknologi. Og specielt vores nominering var jeg jo personligt glad og stolt over for på vegne af hele holdet. Altså nomineringen til Best Executed IPO? Yes. Award. Det var også flot. Og så er der altså den her nyhed ude til morgen om, at et amerikansk konsortium for forskning i solenergi, de også har valgt at tage jer ind i den gruppe. Michael, hvad handler det om? Jamen, det handler om, at vi har været i dialog med dem gennem de sidste par år, og de synes, vi har en utrolig interessant teknologi. Og vi har jo tidligere været ude med en masse meddelelser omkring USA, hvor vi ser et meget stort og interessant marked. Så det har vi været meget glade og stolte over, og der er kun et andet udlandsk selskab, der er en del af det, og nu er vi så også blevet en del af det. Så det er vi meget, meget glade og tilfredse over. Det er noget, der hedder NREL, som står for National Renewable Energy Lab, som står for det, som er nationalt ejet. Så det har nogle rigtig spændende perspektiver for os også. Og det er jo altså ikke første gang, at USA de ligesom får øje på jer. I er altså også kommet med i den her videnskabsklynge, som I meldte ud i september, hvor at prominente navne, som for eksempel Microsoft og Amazon Applied Materials, de også er del af den der videnskabsklynge. Hvad betyder hele det her islet i USA for jer, Michael? Ja, men det betyder, at vi bliver nødt til at rampe op. Vi har en enestående mulighed for, at vi kan komme på landkortet derovre, og det er klart, at der bliver nødt til at sætte os ned og fokusere på, hvordan vi løser den del, både med bemandingsmæssigt og også det datterselskab, som vi har etableret derovre, som ligesom har lavet platformen for det. Så det er en masse spændende strategisk betragtning, når vi nu skal gå i gang. Ja, jeg kunne ikke lade være med at grine i dag. Jeg synes, at jeg læste, at I er sådan noget... 12-15 mennesker hos FOM Technologies, og det mindste, altså det næstmindste selskab i den der videnskabsklynge, der er de sådan et eller andet 25.000 eller sådan et eller andet. Altså, er I ikke bange for at forsvinde i den der kæmpe mængde af mennesker? Jo, altså man skal selvfølgelig passe på lidt ikke at få mindreværdskomplekser, men altså vi påtænker jo at ansætte flere medarbejdere, og de fleste selskaber starter jo et sted, og så skalerer man op. Så det er den rejse, man skal på. Og det vigtigste er, at Danmark også kan vise, at vi har noget rigtig spændende teknologi, som kan gøre os ud i den store verden. Det ved jeg efter mig mest. Mm. Haldor Topsøe har altså også fået øje på jer. De var altså ude og sige, at de havde valgt jer som underleverandør til deres Power2X-satsning. Hvad kommer det til at betyde for FOM Technologies? Ja, men det synes jeg jo er personligt utroligt spændende. Altså, jeg ser jo det her Power2X. Power, det er jo så grøn el, som så blev dannet om til X, som er noget brint, noget brintbaseret brændstoffer. Og det er jo et nyt område, som vi skal kigge på. Jeg tror jo, at vi er der, hvor vindmølleindustrien bare for måske 20 års tid siden, jeg tror, det bliver stort. Vi har rigtig meget grøn strøm i Danmark. Så det er et utroligt spændende område på sigt, og vi er selvfølgelig utroligt stolte over, at sådan et nationalt klinode som Haldor Topsøe har valgt os som en del af den her teknologi, som man arbejder på. Mm. Og jeg kan godt forstå, at I er stolte, Michael, men hvad betyder det sådan helt konkret kroner og øremæssigt? Det er jo sådan set det, vi går op i vores program her. Sådan, hvordan ser 2022 for eksempel ud for jer? Jamen, vi var jo, har jo været ude og opjustere dels indeværende år, og nu håber vi på at kunne levere en maskine til den her inden jul, inden nytår, til det, vi satser på, og så kigger vi ind i en stigning i cirka 40%, som vi også har været ude og meddele. Der er jo stadigvæk lidt udfordringer globalt omkring komponentmangel, computerchips og andre ting, som vi har brugt mange ressourcer på i indeværende år at løse. Så vækst, vi har været ude og kan man sige, at adressere cirka 40%, og så kan det være, at det bliver mere, men så må vi tage lige form i opjusteringer siden. Men vi synes, det ser interessant ud, når vi kigger på vores pipeline. Må jeg spørge om noget, Lav? Hvad Haldor skal have fra dig? Hvad er det for et apparat, eller hvad er det for noget, du skal lave for? Ja, og det er ikke for at citere et populært citat, for at det ikke skal blive for teknisk, men det er sådan, at når man laver den her transformering af strøm, som bliver lagret i form af noget elektrolyse, så skal der foregå en form for en transformering over til noget brændstof. Og det er ligesom en avanceret brændselscelle, hvor der er nogle membraner. Og vores teknologi kommer ind, fordi vi kan kode de her ultratynde lag, og det er de her ultratynde lag, som man anvender i den her membranteknologi. Og det er der, hvor vores udstyr kan hjælpe dem. Okay. Ja. Lars Svendsen, hvis du lige kigger på aktien en gang, for det er jo faktisk sådan, at på trods af mange gode nyheder, så har de jo sådan set ikke klaret sig så godt, hvis man ser på år til dato her. På FOM Technologies aktie, den er faldet. Er det noget med 20% eller sådan eller andet i den retning? Ja, sådan, ja. Men det er jo også fordi, den er jo op i den sådan ret pæne vægtklasse, ikke? Og går også en børsdiv på knap 300 millioner. Ikke? Mm. Så det er jo det, der er problemet for ham, at, eller for jer derude, at det er jo ikke sådan en baby. Altså, det er jo faktisk oppe i den ret pæne ende af de her nyere selskaber, vi har på børsen, hvor vi jo, nu skal jeg jo ikke få, det er jo intet med dig at gøre heldigvis, men altså, vi har jo den her forfærdelige klaps med Vaturo, ikke? Som jo også lå der, og så har gået ned i jeg ved ikke, om den har ramt 0-punkt endnu, men vi har jo omvendt også en, som jeg jo selv har, men altså, det er jo også fugle på taget, det er Aquaporin. Han kommer jo med 1,2 milliarder, og er på, han er så på hovedbørsen, men som en small cap. Men der er jo nogle af de der, han er også gået sydover, ikke? Men der er jo faktisk nogle af dem, som er som store, og det er jo det, der er pointen i det, hvis vi har også ham her, hydrogen, eller andet, hvad den hedder der, ikke? Green hydrogen. Ja. At det er ligesom der, du har problemet for dem som aktier, og når du så skal, det her foretagende jo gerne skal være, jeg ved ikke, hvor mange gange større om nogle år, så har du altså ligesom en startfase problem. Så det er sådan, jeg ser på det. Det er så et spørgsmål om at holde ud, jo. Og vurdere, om den kører den rigtige vej. Michael Stadi, jeg er sikker på, at du tænker, at I kører den rigtige vej. Og nu leverer I jo altså også et hav af gode nyheder. Det har I gjort et godt stykke tid. Sidder du og flår dig selv i skægget over, at aktiekursen den så bevæger sig, som den gør? Nej, det gør jeg ikke, fordi da vi bare havde market cap på 500 millioner, så var der stor kritik omkring det. Det går lidt op, og det går lidt ned, og vi gælder bare om at skabe værdi på den lange bane. Og ja, vi er stadigvæk et lille selskab med noget spændende potentiale, og den værdiindsætning, den skal nok komme til at afspejle sig i fremtiden. Så jeg er glad og stolt over den her market cap, som vi har nu. Og så selv hvad fremtiden bringer, at vi skal levere endnu mere for at kunne komme højere op. Det er sikkert på, at nok skal komme på sigt. Glimrende. Michael Stadi, vi slipper dig der. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig denne mandag. Selv tak. God dag. Og nu skal vi så til noget helt andet. Det skal handle om fremtidens sundhedsløsninger. Hvor stor er den teknologiske udvikling på det område, og hvordan investerer man egentlig ind i det felt? Det skal du hjælpe os med at blive klogere på, Simon Sylvest. Velkommen til dig endnu en gang. Du tak. Kommer fra Founders, hvor du er medstifter og partner. Simon, som jeg sagde indledningsvis, så har I simpelthen skrevet et manifest i forhold til investering ind i det her område. Kan du ikke lige tage os omkring nogle af nøglepunkterne i det? Jo, altså jeg kan måske starte med at uddybe lidt, hvorfor, eller ja, give en forklaring. Altså i sidste ende, igen i forhold til vores måde at bygge virksomheder på, som er lidt anderledes end en klassisk VC, hvor det mere handler omkring, at vi, os partner, identificerer nogle områder, som vi i sidste ende tror på, at der har behov for nogle løsninger indenfor. Det kan enten være på grund af et problem, vi irriterer os over, eller en mulighed, vi ser. Og derfor er det jo, som så i mange andre sammenhænge, altid relevant at prøve at skrive sine tanker ned. Og det er det, vi har gjort i det her sundhedsmanifest, hvor vi på den måde får formuleret, hvad det er, vi tror på, hvad det er for nogle problemer, vi ser, og hvad for nogle løsninger, vi potentielt set ser, at vi kan bygge på baggrund af det. Og det har været en rigtig, rigtig god måde, hvorpå vi selv kan formulere os selv, og egentlig også snakke med andre omkring. Så det er noget med at få det ind i en form, så man også rent faktisk kan arbejde med det. Hvad er det for nogle problemer, I ser på sundhedsområdet? Ja, altså i første omgang så tror vi på, at der sådan er noget helt overordnet. Det handler for os at se om, at måske nogle lidt velkendte elementer, men altså der er en demografisk udvikling lige i øjeblikket omkring flere og flere ældre, færre og færre yngre. Ældre lever længere og længere, og det gør bare, at vi kommer til at have et sundhedssystem, som får meget, meget svært ved at fungere på den måde, som det gør i dag. Og det tror jeg allerede, at vi alle sammen er klar over og kan se indikationer af. Og udover det, så ser vi også faktisk en udvikling nedefra på baggrund af de forskellige løsninger, der er kommet inden for de sidste 10-15 år i forhold til, hvordan vi bestiller mad i dag, hvordan vi hører musik, hvordan vi ser video, film osv. osv. Er der ligesom kommet en forventning til, hvordan løsninger skal opleves, hvordan de skal føles, hvad de skal kunne. Og når man så som privatperson går ind i et sundhedssystem, som vel nok er noget af det mest vigtigste for os, jamen så oplever man en brugeroplevelse eller en... en personificering, personlighedselement omkring det at være i sundhedssystemet, som nærmest ikke er på samme måde i hvert fald, som vi er vant til med de andre løsninger. Og det tror jeg på kommer til at skabe det her, vi kalder et pull i retning af, at man vil have nogle løsninger, som i højere grad ligner dem, vi er vant til at bruge. Så når I sidder derovre hos Founders og kan se, at der er nogle problemer derude i samfundet, både sådan på samfundsniveau og på måske også på individniveau, altså bliver I tændt af sådan en filotropisk tankegang af, at vi skal gøre noget godt for verden, eller er I sådan hardcore business-agtig, hvor kan vi tjene flest penge på det her? Det rigtige svar er nok en kombination af begge. Ja. Altså i sidste ende, så heldigvis så er for mig at se fremtidens sundhed i dag både et område, hvor du virkelig kan skabe en stor forskel i forhold til rigtig, rigtig mange mennesker, og du samtidig også kan rent faktisk bygge en rigtig, rigtig god forretning, fordi der begynder at være mange mennesker, der ser de udviklinger, vi taler om her, og de muligheder, det giver. Og hvis jeg skal prøve at uddybe lidt før, var det sådan lidt overordnet, altså i sidste ende, så tror vi, at de trends, som vi ser, der kommer i retning af, det bliver noget mod, at vi præcis går fra det, vi kalder systemdrevet til mere brugerdrevet. Altså det her med, at du kommer til at have en større grad af faktisk også købevillighed fra private forbrugere. De kommer til at have en forventning til de produkter, de kommer til at se, og derfor bliver det mere drevet af deres ønsker og behov, end det nødvendigvis er drevet af, hvad systemet kan levere, som det primært drevet af i dag. Yderligere så ser vi det her fra behandling til forebyggelse. Det er også noget, vi har talt om i meget lang tid, men det begynder for alvor nu at give mening, også på grund af den teknologiske udvikling, der har været. Altså vi kan gøre meget mere i forhold til forebyggelse, i stedet for bare at vente på, at det gør ondt, og så rent faktisk begynde at behandle. Og så sidst, men ikke mindst, altså det jeg også nævnte om før, i forhold til den demografiske udvikling, altså for mig ser der ikke nogen vej udenom, at vi bliver nødt til at finde en anden kombination mellem offentlig og privat. Altså, vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi bedst arbejder sammen her til alles bedste, og faktisk også til begge systemers bedste, både det offentlige og det private. Okay, så der kommer du faktisk ind på noget, som jeg også synes er interessant, fordi at det rejser jo også nogle helt andre spørgsmål i forhold til, om vi Det er klassikeren, det ved jeg godt. Men om vi kommer til at få et A-hold og et B-hold i det her samfund, men det lyder så til, at det tænker jeg ikke nødvendigvis. Nej, jeg synes... Til alles bedste. Præcis. Jeg synes, vi skal prøve at tale om det på en anden måde, og det ikke bliver så præcis stat op mod hinanden. Altså for mig at se, så de teknologiske løsninger, som i sidste ende, ja, formodentlig bliver nogle løsninger, som skal betales for på en eller anden måde, jamen de bliver nogle løsninger, som kan betales for af alle, hvis man vil vælge at prioritere det. Og udover det, så i og med, at de mennesker, der så vælger at prioritere det og vil betale for det, jamen de får så en anden oplevelse, de kan gå et andet sted hen, eller de kan få en bedre behandling eller en hurtigere behandling, hvilket for mig at se i sidste ende er til gavn for alle, for det gør så også, at der kommer mindre pres på det offentlige system. Altså vi snakker i dag om, at der er et kæmpe pres på det offentlige system, der er lige blevet bevilget en yderligere penge fra regeringen i går. Men for mig så handler det ikke om pengene, det handler om menneskene. Altså, vi kan jo smide nok så mange penge efter det her, men hvis der ikke er nok mennesker til at tage os af dem, der har behov for hjælp, jamen, så hjælper det jo ikke noget. Men det er det, teknologi kan hjælpe med for mig selv. Ja, fordi spørgsmålet er, om vi har brug for lige præcis mere teknologi, eller om vi har brug for flere varme hænder, men det lyder så, om du siger, at den slags kan kombineres. Det vil jeg helt klart mene igen i forhold til at bygge de brugeroplevelser, som jeg taler så meget omkring, som vi jo kan se inden for forskellige andre områder, hvor man rent faktisk kan bygge en oplevelse, som er meget personlig for dig, selvom der er tusindvis af andre mennesker, der er på den brugerflade. Så på grund af moderne design, på grund af teknologi, så kan man præcis bygge noget, som faktisk er for dig meget vedkommende, og det behøver ikke at være et menneske, der rent faktisk står med en varm hånd ved siden af. Har I allerede erfaring ind i, hvad der er for nogle teknologiske udviklinger, der foregår på det her område? Altså, hvor kører det stærkt? Hvor er der noget, der sådan rykker? Noget, som sådan kunne give mening i fremtiden? Mm. Ja, men det relaterer selvfølgelig også lidt til de områder, hvor vi ser muligheder for at bygge indenfor. Jeg ser især inden for navigation og adgang. Altså, du har et system i dag, som er virkelig godt til mange ting, men jeg tror, udfordringen for rigtig mange mennesker, det er at kunne navigere det og finde ud af, hvor de skal gå hen på de rigtige tidspunkter. Så det er helt klart et område, hvor vi ser flere forskellige potentialer indenfor. Det er ikke nemt, fordi du skal samtidig faktisk, for at kunne optimere den her navigation og adgang, skal du kunne arbejde sammen med det system, og det har nogle udfordringer. Men meget, meget interessant. Udover det, jeg nævnte det før lidt, men altså hele forebyggelsesområdet er et område, jeg tror utrolig meget på inden for egentlig alle former, men hvis man bare snakker overordnet, jamen altså det her med at rent faktisk begynde at kigge på sin sundhed som noget, man selv kan blive ekspert i, og ikke blot skal gå til en læge, når det gør ondt igen, og så få at vide, at man skal gøre XYZ, men rent faktisk selv tage ansvar for sin sundhed, begynde at få noget mere information, begynde at bruge den information til noget, til rent faktisk at skabe et liv med højere kvalitet, og i sidste ende også et længere liv. Der skal jo utrolig meget inden for longevity, som bliver noget af det, altså, lidt science fiction. Levealder. Længere levealder. Ja. Vi har vores egen Brindborg, som skrev Gobler Els Baglæns, og der er mange mennesker, der kigger meget, meget ned i det her. Det bliver noget af det lidt science fiction, men i sidste ende bliver det her igen med at være på toppen af sin egen sundhed, på forkant med sin egen sundhed, ved hjælp af test, ved hjælp af de forskellige devices, vi kan have på hænderne osv. osv. Sådan nogle smarte ure, som kan måle for eksempel dit blodtryk eller et eller andet. Det præcis, retning. Præcis. Man kan begynde at bruge det i samarbejde med mange andre ting, tror jeg på, kan virkelig blive en stærk udvikling. Og så sidst, men ikke mindst, altså, som egentlig ligger sådan lidt på tværs af det hele, de forskellige vertikale løsninger. Altså hvis du bygger løsninger, som er specifikt udviklet til forskellige patientgrupper, forskellige lidelser, forskellige sygdomme, og så egentlig laver den end-to-end, eller laver den ligesom, du hjælper folk med at komme igennem hele deres patientrejse, men kun fokuseret på én sygdom ad gangen, er også et område, hvor jeg ser rigtig mange muligheder for, at du kan præcis hjælpe med en bedre brugeroplevelse, og derved i sidste ende, det som det handler så meget omkring, det er, at man præcis skal behandle en person med en sygdom, og ikke bare behandle en sygdom. Mm-hmm. Så hvis man kan bygge en brugeroplevelse på toppen af nogle af de her behandlinger, man går igennem, enten i det offentlige eller på det private, jamen så kan du præcis hjælpe personen med at få en bedre oplevelse på det her, hvilket fører til en større grad af, at man i sidste ende bliver rask igen. Så det lyder som en helt ny sundhedsøkonomisk struktur, vi skal have gang i her i det her land, eller måske hele verden? Ja, men jeg tror, den er på vej. Altså, jeg tror, vi allerede kan se, at også igen, det bliver meget brugerdrevet. Altså, jeg tror, der er ikke så meget at rafle om. Altså, vi kommer alle sammen til at tage de her beslutninger selv. Vores sundhed er det vigtigste. Vi er allerede i gang med at søge på Google omkring, hvad er mine muligheder, hvad kan jeg bruge, hvad kan jeg gøre, osv. osv. Så jeg tror egentlig, ja, vi er allerede i gang, og vi skal bare finde ud af, hvordan vi bedst gør det her sammen, sådan så det ikke bliver så ja, separeret. Og I har allerede lavet den første investering, det vender vi tilbage til, men Lars Svendsen, når du lytter til det, når du lytter til det her, vi taler om, og det handler om at finde nogle teknologier, som kan hjælpe og gøre det mere effektivt, og skabe bedre løsninger, men måske også billigere løsninger, så vi kan bruge de varme hænder i et bedre sted. Hvad tænker du så om den udvikling? Det lyder jo meget pænt af det der, og det der med brugeroplevelsen, det er jo sådan, det er jo smukt. Det er jo der ikke nogen, der har noget imod, jo. Men altså, jeg tror, hvad teknologien kan give os af nye muligheder, ikke? Det er jo ligesom et udbud. Og det andet er så, hvad er så de problemer, man har? Og der tror jeg altså, at vi må, der er nogle ting der, i særdeleshed i land som Danmark, at man er nødsaget til, og det siger jeg ikke for at provokere nogen derude, men altså man er jo nødsaget til også at sætte en pris på det, fordi balladen er jo, at det er jo et mærkeligt marked, vi har, hvor man one size fits all, og til virkeligheden, hvis, nu skal vi få gøre rigtig folk uvenner, at vi har for mange læger i Danmark, vi er ikke for få. Hvis man ser det statistisk set, så skulle det faktisk være tilfældet, at hvis en dansk læge er i stand til at arbejde lige så lang tid som folk i Canada, England og andre steder i verden, så er vi for mange læger, ikke for få. Det vil sige, og lægesystemet kan jo henvise til hinanden i det uendelige. Og der er det jo nok, at jeg må indrømme en dag, så havde vi jo ham her, Lars Tøde nede fra Schweiz, der sidder og siger, at dernede får du en voter, og så har du, jeg ved ikke, 8 lægebesøg, ikke? Men den kan du, har du også nogle barfodslæger, som er nogle dygtige gamle sygeplejersker, der kan hurtigt se på dig, hvad du fejler. Og så ved jeg, at det er bare, det er fint nok, men så får du det, så går du videre, og hvis du ikke er indløst, så kan du få penge tilbage i skat. Så du får der er jo alt for mange, der sidder, hvor min udmærket læge, hun er faktisk dygtig, og jeg har stor tillid til hende. Men der er meget af det der, hun sidder og råder med. Altså, det er jo, altså, sygeplejersen kunne jo klare det. Altså, det er jo, skal sidde og gætte sig til, hvad folk fejler, og nogen kommer for at få syg. Vi behøver teknologiske løsninger til, at også måske klare noget af alt det administration, som sundhedspersonale i dag skal regne og tage sig af. Fordi vi har sådan nogle meget, det er meget, meget rigidt system, og det er det samme, det kan du også se med covid. De vil hellere indsprøjte, end folk har haft sygdom. Det er meget bedre, synes jeg, at fortælle. Men pointen er, at det vil jo være smart at gøre det på den måde. At man sidder og siger, du er jo et intelligent menneske, du kan nok klare at gå ned og hente noget penicillin selv, uden at jeg behøver at se dig. Jamen, så kører systemet jo. Hvor det er ligesom om i dag, så skal det hele igennem en uendelighed af besværligheder. Og det er jo beskæftigelsesterapi. Og alt det der skal man have væk, og så kan man bruge kræfterne på at behandle folk med det, som de som fejler noget. Det er måske et lidt andet sted, vi så starter her, for jeg ved ikke, om I sådan decideret forholder jer til, om det nuværende system er godt nok. Nej, det gør vi. Nej. Det ved jeg ikke, om vi gør på den måde, som i hvert fald Lars beskriver det. Jeg vil sige, jeg synes, systemet, som vi har det i dag, er meget enig med den her sådan one size fits all. Det er ligesom det, man bliver nødt til, hvis du er et system, der skal behandle så mange som overhovedet muligt, hvilket er det mandat, de har i sidste ende. Og det gør de rigtig, rigtig godt. Samtidig ser jeg bare ikke nogen ligesom, modsatrettet element i, at man så ikke også kan bygge noget, der er mere one size fits me, som kan ligge på toppen, som kan ligge parallelt med, som igen kan rent faktisk hjælpe systemet med at gøre det, de er bedst til, endnu bedre at gøre, og lade nogle andre gøre nogle andre ting. Så jeg tror egentlig i sidste ende, at det handler mere om at finde den der optimale symbiose. Ved og tror også, at der er mange fra systemet, der egentlig vil byde en udvikling velkommen, hvor man præcis, at de kan få fjernet nogle af alle de her praktiske elementer, eller der kan være en højere grad af intelligent screening, inden at der kommer personer forskellige steder hen, osv. osv. Navigation og adgang, som jeg nævnte før. Altså jeg tror i sidste ende, at teknologien kan præcis løse flere af de her elementer. Så er jeg godt klar over, at teknologien kan ikke løse alt, og vi ved alle sammen, hvad vi har været igennem i forhold til den fælles patientjournal osv. osv. Men jeg vil våge at påstå også, at der er blevet taget nogle beslutninger i forhold til nogle af de her teknologiske løsninger, som måske heller ikke har været som de allerbedste. Men Simon, jeg kunne godt tænke mig lige, fordi jeg synes også, der opstår et interessant dilemma i den her debat, der handler om, at teknologi lyder det til, at I synes skal bruges til at finde bedre sundhedsløsninger fremover, og det kan man garanteret godt. Men samtidig står vi jo også i en situation lige nu, hvor teknologi jo altså får skudt i skoen, at det er med til at gøre os usunde, til at gøre os, hvad skal man sige, mentalt ustabile, og der er mange, altså særligt unge mennesker, hører man i hvert fald om, som har det virkelig svært med meget af det her teknologi, og de får ondt i krop og sjæl, og det er jo ikke super godt. Der er også i Kina, som er ude og lukke ned for mange af de her store teknologiselskaber, som måske lidt handler om, at det også ikke er specielt sundt for store samfund at læne sig så meget om de her teknologier. Hvad tænker du, det der dilemma, der sådan ligger i, at det kan noget godt, men for meget af det bliver altså også svært? Ja, et meget, meget stort spørgsmål, og Kina er involveret også, og sådan nogle ting. Jeg tror, jeg kender ikke helt deres bevæggrunde for at lukke nogle af de her ting ned. Jeg tror, den er lidt mere end bare at være for folkets bedste. Men jo, altså, jeg er da fuldstændig enig, og teknologi har en udfordring i forhold til, hvordan den har fået lov til at løbe løbsk på nogle områder. Og det mener jeg især grad er en udfordring, som kommer lidt ud af USA i forhold til den villighed, der har været til egentlig bare at lad gå, fordi der er da helt klart en udfordring i forhold til præcis nogle af de sociale medier, og hvordan de i sidste ende viser sig at have ageret mindre moralsk. Men igen, jeg mener ikke, at det er det, som i sidste ende så skal føre til, at vi så bliver maskinstormere og bliver bange for teknologien, fordi at vi ser jo også i utrolig mange andre sammenhænge, hvad den præcis har gjort os i stand til at kunne, og hvordan den kan hjælpe mennesker på flere forskellige områder. Mm. Men mulig regulering må ligge i jeres baghoved også i forhold til nogle af de her selskaber, som I kigger ind på, fordi det er jo ikke, altså man kan ikke bare kaste sig ud i alt muligt, og staterne begynder måske at være sådan lidt mere op på, hvad er det egentlig for teknologiske løsninger, der er derude. Hvor meget fylder det? Det fylder rigtig, rigtig meget. Det fylder især meget inden for sundhed jo. Mm. Altså, det er helt klart. Og i sidste ende mener, at det handler om at ligesom agere på en fornuftig og på en altså, menneskelig måde i forhold til at bygge de her selskaber. Så hvis man egentlig i sidste ende bare tænker sig om og ikke har noget ondt i sinde i forhold til at bygge sit selskab, jamen så mener jeg ikke, at det bør være nogen udfordring. Men det er klart, at inden for sundhed er der nogle elementer, som man skal igennem, som egentlig bare er positive. Specielt hvis man bygger selskaber inden for det område, vi gør, ser det egentlig i højere grad som at være en god voldgrav, som man kan få bygget op omkring sit produkt ved at gå igennem de her processer omkring at få de forskellige mærkninger, som man eventuelt kan gå efter. Det kan sådan set gøre, at det bliver sværere for andre at gå ind på ens område. Så, ja. Så virksomhedsfabrikken Founders, de har jo allerede smidt nogle penge efter det her felt Health Tech. Hvad er det, I har investeret i? Ja, vi har investeret i selskabet Wawa Fertility. Hvordan staver du det? Jeg staver det WAWA, yes. Og så Fertility. Og jeg er i den grad involveret i at bygge det selskab nu, og er meget begejstret for det team, som vi har fundet her, hvor vi sammen er i gang med at finde en måde, hvorpå at vi kan hjælpe kvinder og par igennem fertilitetsbehandling. Er i gang med, er allerede live og kan bruges i dag og bliver brugt nu. Så i sidste ende en måde, hvorpå at du som sagt hjælper kvinder, der er i fertilitetsbehandling, med at få en bedre oplevelse omkring det. Det værer sig alt i forhold til at få overblik over den behandling, man skal igennem i dag. Sagt lidt karikeret, er det nærmest et udprintet Excel-ark, du får, når du skal igennem den her behandling. Og det er en behandling, som kan vare over længere tid. Det er en behandling, som involverer flere forskellige typer af medicin. Det er en behandling, hvor du skal gå til forskellige aftaler. Og det er en behandling, hvor du er som person i et tidspunkt i dit liv, hvor du er måske i den grad opmærksom på at ville det bedste for dig selv. Så her bygger vi præcis en digital, intelligent assistent, som hjælper dig med at komme igennem på den bedst mulige måde, som samtidig også deler relevant indhold på de rigtige tidspunkter, afhængig af den behandling, du går igennem, afhængig af din alder osv. osv. Og det giver det, som er formålet med det her, det er præcis at hjælpe til, at man følger behandlingen på den bedst mulige måde, på den mest optimale måde, og igen, som jeg også nævnte lidt før, bliver ekspert på din egen behandling. Og det kan gøre, at du i sidste ende bliver gravid hurtigere. Mm. Du vil have en mere bedre samtale med din læge, og du vil i sidste ende gøre de ting, der skal gøres i løbet af behandlingen, tage medicin på en bedre, på en mere rigtig måde, hvilket igen fører til en bedre behandling. Det lyder altså, rent IT? Rent IT. Okay. Det er rent IT. Altså, det er jo en god historie, men hvad var det, der fik jer til at sige, okay, det er også en god investeringscase? Mm. Altså, hvad ligger der i det? Så hvorfor var det lige Wawa Fertility, der fik jeres penge? For det første, så synes jeg, at hele området er altså så interessant. Mm. Altså, fertilitet er faktisk infertilitet er en af de største kroniske sygdomme for folk i den reproduktive alder. Det er op mod 12, hvis ikke flere procent af danske og europæer, der ligesom er i fertilitetsbehandling om året, og det er et tal, der er stigende. Så det er et stigende problem, og det er rigtig mange, der rent faktisk har det. Udover det, et fantastisk team, som vi mødte, som virkelig forstod den her udfordring, og som virkelig ville for mig at se angribe dem på den rigtige måde. Og så ikke mindst også i første omgang er det præcis en digital assistent, som hjælper kvinder at pege igennem den her behandling på den bedst mulige måde. Det, som er sådan den store ambition her og tro og vision, det er, at vi præcis ved hjælp af den her viden, vi kommer til at opbygge på baggrund af de kvinder, der er i behandling og bruger vores app, jamen så kan vi begynde rent faktisk at hjælpe forskning, vi kan hjælpe farmaselskaber, og vi kan hjælpe lægerne med rent faktisk at optimere behandlingen. Mm. Det er et felt, som er utroligt svært at få information ud af, som det er lige i øjeblikket, fordi det er kvinder, der er i gang med at blive gravid. Men her, hvis vi rent faktisk skaber en løsning, hvor de selv er med til at give den information omkring deres fysiske og psykiske tilstand i løbet af behandlingen, jamen så kan vi præcis begynde at forstå den her data bedre, og derved optimere behandling. Så det handler, det er sådan nærmest som et Google-system, hvor du giver feedback, og så får du en database, som du så bagefter kan bruge. Er det sådan, den er? Feedback, altså i sidste ende er du selv interesseret i at skrive de informationer ind. Men præcis, ja, så du i sidste ende vil kunne komme til at få noget information her, som kan hjælpe behandling, kan hjælpe medicinproduktion, farma, og sidst også hjælpe lægerne til bedre at forstå, hvordan behandlingen kan optimeres. Men det må jo være der, at det store mekanik så ligger, for det andet, det er jo sådan set, i princippet skulle det jo stå alle andre steder, så må det måske have I samlet alting et sted, ja. Men på en IT-platform, men også i princippet skulle man jo kunne læse det på alle de andre informationsbrosyrer, du har fået, eller ja. Hvad det er for noget, ikke? Altså, jo. Så, men vi ved så, også godt... Der har du bare lagt det hele sammen, jo. Præcis. Men så får du en database på feedback på, at så gør vi sådan og sådan og sådan, og så bliver du gravid i uge 37, efter jeg har brugt det. Simpelt sat op. Ja, ja, og så kan man... men det er jo big data, at det er da fint, at man så får en... Der er jo et meget interessant fænomen om det der. Nu kommer en røde historie for rigtig liv, der, at i vores dage skulle det være sådan, at det er 8% af alle kvinder, der ikke bliver gravid i et land som Danmark. Altså en overgang. En naturlig vej. Ja. Mm. Nej, totalt set. Og det er endda med hjælp af kunstig, som jo dækker i vores dage cirka 10% af alle børn bliver ført ved hjælp af en eller anden form for hjælp. Men og det er stedet fra 5 for kun 20 år siden. Men hvis du gik tilbage til 1950, da Laura, hun var i Varnæs tjeneste, dengang var det faktisk næsten 25% af alle kvinder, der, når de var blevet gået igennem livet, ikke havde fået børn. Det handlede jo blandt andet om, at der var færdig med gift. Mm. Og den måde, eller man vil give senere, så videre. Så pointen er bare den, at, og det er ikke nogen anklager, så videre, og det er jo forfærdeligt problem, at folk ikke får børn og gerne vil have det, så videre. Og alt respekt for det, men i virkeligheden er det sådan, at i dag er der voldsomt, eller markant færre, der går igennem livet og ikke får det barn, som de gerne vil have formentlig, i forhold til, hvad der er 1950. Så en tech-løsning ind i det her felt, fertilitetsbehandling, Lars Svendsen, det lyder umiddelbart som en god idé. Er der børsnoterede selskaber, som er sådan rundt omkring det her? Det ved jeg ikke på den måde, men jeg ved, at det findes på, på omkring, altså det er jo så ligesom også den mere gammeldags måde at kigge på, altså alle dem, der hjælper til ved hjælp af medicin, som hormonbehandling og alt det der, går ind i systemet den vej. Men det er jo ligesom medicinsk tankegang en i det, ikke? At de har noget, som kan bruges osv. Men vi vil gerne have nogle selskaber på banen. Det er nødvendigvis om fertilitet, men i det hele taget health tech, det tænker jeg måske godt, du kan sådan komme op med et eller andet. Og det, skulle være en glimrende branche. Og så mens du står og tænker på det, så kan jeg lige hoppe tilbage til Simon og høre, nu er Wower Fertility altså kommet igennem virksomhedsfabrikken. Er der andre selskaber, som sådan på en eller anden måde, eller andre teknologier, som I nu står og har øje for? Altså, hvad bliver det næste, der skal investeres ind i? Er der noget interessant derude? Ja, der er heldigvis utrolig meget. Det sværeste er næsten at vælge, fordi der er så utrolig mange interessante udfordringer og problemer, som kan løses, ikke mindst i forhold til det, vi talte om før med, at du har nogle mennesker, som virkelig kan hjælpes her. Jeg tror, det næste bliver, lad os se, men jeg ser en anden vertikal. Jeg er forholdsvis blevet optaget af de her vertikaler, så det er utroligt interessant og også meget inspireret af, hvad jeg har erfaret, hvad jeg har set, hvad jeg sidder med nu i Wower Fertility omkring, hvordan man præcis kan hjælpe en patientgruppe med en patientrejse. Jeg ser det også inden for overvægt, inden for fedme. hvor der også er et interessant aspekt i, at der er en masse mennesker, som kommer til at kæmpe med det her, som allerede kæmper med det her i dag igen. En sygdom, siger jeg med gåsetegn, i forhold til, og som er eksponentielt stigende. Altså folk, der bliver overvægtige og direkte fede, og som kan hjælpes igennem en behandling, som på sigt, og som vi allerede kan se i USA, kan rent faktisk afhjælpes ved medicin. Så altså Novo Nordisk og Wegovy er jo gået på markedet i USA og er på vej ind i Europa. Wegovy har klinisk bevist, har en stor effekt i forhold til at have den her udfordring. Udfordringen kan være med at være på den her medicin, at der er en række bivirkninger ved den. Blot det at være på den her igen, både fysisk, men i den grad også mental rejse, mener jeg er noget, du kan forbedre yderligere ved at opbygge en digital løsning omkring det her, og også en telemedicinsk løsning omkring det her. Altså du, for mig at se, kan se, at man kan være på medicinen, og samtidig så kan du være på et program, som ved hjælp af en god brugeroplevelse igen, men også selvfølgelig ved hjælp af at have samtaler med relevante personer, coaches, i forhold til at gå igennem den her rejse, som du gerne vil på og tabe dig, og være på den her medicin. Så den tankeproces, du går igennem, det handler om, at du kan se, at Novo Nordisk har noget, der virker, vi er gode ved deres fedmepræparat, og så på en eller anden måde, så tænker du, hvilke teknologier skal spille ind, og måske, hvad skal man sige, være med til at brede den slags ud i verden? Kunne det være sådan? Præcis, og vi ved også, altså, at jamen altså, den her medicin kan blive formodentlig, den kommer over på markedet snart i Danmark også. Den velkomst, den har fået i USA, har i hvert fald rigtig gode tendenser i forhold til, hvordan den så også vil blive taget imod i Europa i Danmark. Men igen, det at være på den her medicin, jamen en praktiserende læge måske udstede det her, men så er du ligesom også alene med at være på den her medicin. Og igen, at gå igennem den udvikling, der skal til for at ændre den måde, du skal leve på. Men hvis man interesserer sig for health tech investeringer, Lars Svendsen, kunne det så ikke lige præcis netop være at sige, jamen så investerer jeg sådan set bare i Novo Nordisk eller Lundbeck, eller nogen, som laver medicin og sundhedspræparater, og så selvfølgelig også er stærke på teknologier. Jo, men det er jo også det her, nogle af dem, jeg også får, det der, det virker, hvis det er så produktspecifikt, så er det måske, I skulle måske sælge noget til Novo, som så kunne bruge det i deres. Men vi har et andet tilfælde, som vi faktisk er ret interessant også på det der punkt, det er jo ALK, altså mod allergi, som jo sådan set havde kæmpet lidt med, at de har ligesom, siger de, den bedste behandling, altså hvor man skulle kunne blive modstandsdygtig mod allergi, men hvor de jo så også har udvidet det med, de har fået sådan en, som jo er for lidt banal, men hvor det handler om at have data på, hvor meget er der af pollen af forskellige slags, og det er jo en masse forskellige lande, det er jo ikke kun Danmark, det betyder ikke så meget. Og det er jo sådan noget, folk kan bruge, fordi hvis du er græsallergiker eller hvad du nu er, og du bor i Østrig, og det er sommer, jamen, så er det jo det, du er interesseret i, ikke om at der plejer at være meget græspollen i luften i juli måned, og ikke i juni måned og sådan noget. Og det er jo noget, hvor folk så kan bruge det, fordi de jo så også, uanset om du får deres behandling eller noget symptomdæmpende noget, ikke? Fordi så kan du bruge det, ikke? Men jeg må spørge om noget, fordi du har jo demand som medaktionær. Nu ved jeg godt, at det sikkert kører så meget aflukket. Men de har jo for eksempel på et tidspunkt, var derude, en af deres overbosser derude at sige, at de sad jo og lurede meget på, at når de har høreapparater, det er jo det, de laver primært, siden på folk, jamen så vil de faktisk også gerne bevæge sig i retning af, at sådan et apparat kunne måle folks puls og alt muligt andet mærke. Jeg ved ikke, hvor meget man kan måle. Men fordi så ligesom uden, og så skal de måske eller have en alarm, eller hvordan, passiv eller aktiv, og sådan noget, fordi det er jo også noget, hvor man på en eller anden måde kan sige, at hvis du lover med den der, og jeg lider af et hjerteproblem, så ville det måske meget god idé, at ligesom den kunne advarer mig. Kan I finde ud af at samarbejde med jeres egen aktionær? Det kan vi sagtens, så vi har et rigtig, rigtig godt samarbejde forhold, men vi på den måde kan vi som ikke lige nu i hvert fald se en vej ind, hvor vi synes, skal begynde at innovere inden for det område. Ja. Det er også meget hardware-baseret. Ja, vi har ikke bygget hardware endnu som sådan. Nej. Det er en helt anden ligesom forretningsmodel. Men det kan de jo gøre. Så kan du lave software. Korrekt. Så det kan sagtens være. Men jeg ser helt klart også, at altså både i forhold til egentlig Wawa Fertility og de forskellige farmaselskaber, der bygger medicin til, der laver medicin til fertilitetsbehandling. Nu snakker vi om Wegovy og Novo Nordisk før, og de digitale løsninger, du bygger på toppen. Jeg ser utrolig mange interessante perspektiver i, at de eksisterende farmaselskaber evner til at innovere inden for præcis den her direct-to-consumer modeloplevelse, som de i visse sammenhæng faktisk også er begrænset af. Altså, Novo Nordisk må ikke lave direct-to-consumer af gode årsager. Er et helt oplagt område, hvor præcis også de vil utrolig gerne have den her sådan nærmest forståelse, bedre forståelse for deres indbrugere i sidste ende, men kan ikke få den. Så der er nogle rigtig interessante perspektiver i at bygge løsninger inden for det område. Må jeg lige sige, at jeg har bemærket, at Coloplast, som jo på mange måder er en fremragende virksomhed, at de, som jeg forstår det, jo egentlig prøver på det der, men det er jo også lidt anderledes, fordi Præcis. Det er jo ting, der sidder uden på kroppen. Ja. Ja. Men hvor folk faktisk kan henvende sig til de mennesker, som ved mest om det, frem for at spørge en læge, som er almindelig af nogen anden, og sige, ved du hvad, jeg har så det problem med min stomi og tisseri og alt det der, og så kan du tale med en, som virkelig ved noget. Ja. Og som er high-end, men det er jo så baseret med, at du kan skrive en mail eller ringe til dem og sådan noget. Men det er de faktisk skulle lige tilbyde. Så masser af potentialer i hvert fald inden for det her health tech-område. Men Lars Svendsen, bare lige for at runde af, for vi skal også lige nå et spørgsmål, som vi missede i fredags, du skulle kigge på, Stenokær. Ja. Men lad os lige runde den af. Hvis du skulle have i dit baghoved, jeg vil investere ind i health tech, jeg vil være med på en bølge, som jeg forestiller mig kommer til at gå. Vil du vælge nogle af de store selskaber, eller vil du er der små selskaber, som du har interesse for? Jeg vil jo så tage nede fra, fordi jeg helst vil have noget, hvor det afkastpotentiale er stort. Ikke? Fordi problemet er jo, hvis du tager en eller anden mega stor en, som har en børs lige på 100 milliarder kroner, så laver de et eller andet, som siger, det er jo fint nok, de har en maskine, der kan udrulle det og sådan noget, men det er nedefra. Det er jo lidt ligesom vi har med medicin, nu har vi talt med Bavarian, som jo sådan set også er et lille selskab. Ikke? Men det er jo dem, der kommer med noget, og så er det jo de store, som så formentlig vil købe dem op og rulle det ud, fordi de har jo salgsapparatet. Er der navne, du kan smide på banen her? I forhold til de små? Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg ikke er noget. Men vi har jo hele balladen, men vi har jo blandt andet, det er sådan en anden vinkel på det, men vi har jo Michael Friis, som står, og Jørgensen, der står og har den her Teladoc, som jo også er en måde, hvorpå man prøver på at på en eller anden måde rationalisere eller effektivisere, hvad man kalder det for, hvis jeg forstår det rigtigt, hele det her lægeadgangen, Og så videre på en lægen på nettet. Simon, er det noget, I sådan har fokus på? Altså, at man ringer eller får hjælp via en eller anden robotløsning, havde han sagt? Ja, i sidste ende, det jeg talte om før i forhold til det her, den her oplevelse eller digitale produkt ovenpå at være på Wegovy-produkten, vil helt klart også have en anden form for telemedicinsk element i forhold til at kunne tale med en anden person. Men så har vi en stor svensker, der hedder Kry, som jo er ikke på markedet endnu, men det kommer nok til at ske inden for en overskuelig årrække. Altså som jo præcis har taget i hvert fald hele store del af Skandinavien, de er kommet ind i Danmark endnu af forskellige årsager, men man er også gået i UK og også i Frankrig, som præcis har rigtig, rigtig store ambitioner omkring at udbrede den her model. Men så kan jeg måske nævne, altså One Medical er et interessant selskab, som er på børsen i USA, som er en kæde af private lægeklinikker, som præcis bruger meget teknologi i deres brugeroplevelse i forhold til at hjælpe deres patienter. Mm. Så er der selvfølgelig også de her Hims & Hers, som er gået på børsen i år, tror jeg faktisk, som er en også en amerikaner? Også en amerikaner. Ja. Som er direct to consumer i forhold til mange af de her produkter, som måske er de her ting, du måske ikke lige har lyst til at gå ned i Matas og købe, eller kan gå ned i Matas og købe, eller gå til din læge og snakke omkring, så har du her en fuld løsning omkring, hvad det end kan være, hårdtab eller erektale problemer, eller hvad det nu end kan være, som du kan købe ind på den her platform, og har været utroligt dygtige i deres branding omkring, og præcis at gøre det her noget, som er mere brugervenligt at købe de her elementer. Og sidst men ikke mindst, er der 23andMe, Som nogle danske måske kender. De var i hvert fald også godt ind på det danske marked for nogle år tilbage med de her forskellige spyttest, som du kan tage i forhold til at vide mere omkring din arve, dit aftræ, dit stamtræ. Mm-hmm. Men de er også styr på dine gener. Præcis, og de har også været utroligt dygtige præcis i forhold til nogle af de her med genelementerne. Så var der altså lige tre bud her, som ikke er selvfølgelig anbefalinger på, at man skal købe aktier, men bare sådan mulige selskaber, der beskæftiger sig med det. One Medical, Hims and Hers, 23andMe, og det er altså 2-3 et total og et tretal and me, hvis man skal kigge lidt. Ja, du må skrive dem ned på Ja, Lars Svendsen, vi skal lige runde af der, fordi vi skal også omkring Stenokær. Ja, det var sådan, at Liselotte, hun sendte et spørgsmål ind til os om Stenokær i fredag, så vi nåede det ikke. Du lå at kigge på det i weekenden. Ja, det har jeg også. De skal jo nyttiggøre cannabisolie primært til medicinsk behandling. Men de er jo bare ikke rigtig kommet fra start, og aktiekursen er jo også kørt derned af. Og så har de jo kommet ud med to nyheder lige her omkring 1. december. Det ene var, at man har godkendt permanent brug af det, men det er jo ikke en rigtig godkendelse, der de sendte det ud som om, og det er så vidt jeg forstår, at det var en godkendelse af det. Det er det ikke. Det er en permanent godkendelse til, til dispensation, kunne man nærmest permanent dispensation, hvor så at de må producere det. Og så er det jo, at de producerer os. Men de sælger 0 tredje kvartal, de har 0 på varelager, de har en fabrik, hvor de prøver på at avle det der inde i en stor hal, som jeg kunne ikke engang se, hvor adressen var. Det var et sted i Jylland. Jeg ved ikke, om det var med vilje for, at der ikke skal være nogen, der skal lave indbrud. Men det er, hvad det er, så at sige, at det er så pengene værd. De har et kassebeløb på 1 million kroner om måneden. De har 12 millioner 42 tilbage i kassen, og en indkapital på 47, og børsværdien 150. Jeg vil vente, fordi det kommer også til at vare noget, inden de får noget gang i det der salg. De vil lave den der, det der samme produktion, der skulle kunne producere for 150 millioner om året. Og hvis du sidder og gætter på, at de kan få en overskudskrav på 30%, så kan det jo blive en god forretning. Altså tjene en, hvad ved jeg, en 40 millioner kroner på driften, ikke? Men det skal altså lige fra, og det er jo sådan set, has er jo let at lave. Det skal bare godkendes, og så skal det renses. Det er problemet. Så nej, det er jo, det, jeg vil vente. Så vidt altså et svar til Liselotte, ja, der havde skrevet ind til os i fredags. Vi når desværre ikke mere. Tusind tak til Simon Sylvest fra Founders, fordi du var med os her i studiet. Tak til Lars Svendsen, og tak til alle jer selvfølgelig, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.